Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Mahir. Günaydın. Günaydın Can. Evet, bugün Ömer Madra yok haftanın sonu Açık Gazetesi'nde ve spor... Oh, rahat rahat kaynatabiliriz o yoksa. Ah, iyi. Vallahi bilmiyorum, artık göreceğiz. Spor konusunda iddialı aslında gayet. Tabii canım. Hani, özellikle Galatasaraylı'ndan gelen hem kitabında da vardır hem hoşları vardır. Özellikle o efsane Metin Oktay yazısı aradan neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen hala yayınlanıyor yani. Evet. O kadar kalıcıymış ki 80 herhalde 7'de yazdığı yazı. Bu yıl Metin Oktay'ın ölümünün 20. yılı yıl dönümü münasebetiyle tekrar yayınlandı. Hani ben öyle bir yazsam ve 20 yıl sonra yayınlansa gurur duyardım doğrusu. Bayağı sevinirdim diyorsun. Evet, doğru aslında. Herkes için geçerli herhalde bu. Gündemimizde o zaman bu akşamki milli maç var sanıyorum her şeyden önce. Öyle diyelim. Bu akşam ve salı günü aslında çift maçlı, evet, bir revanşlı baraja çıkıyor Türk milli takımı. Futbol açısından sorunlu bir dönem, sorunlu bir yıl. Belki bunları unutturacak bir sonuç alınabilir bu akşam ve salı günü. Ancak hani genel hava öyle bir çok umudun olmadığı yolunda. Yani işlerin zor olacağı yolunda. Hırvatlar da anladığınızda çok rahat değiller. Yani zaten onlar da zor bir dönemden geçiyor galiba milli takım olarak. Yani o çok parlak kuşaklarını biraz şey yaptılar, kaybettiler. Milli takım teknik direktörü Bilic'e eleştiriler var. Çünkü elemelerde bazı oyuncularla kavga etti, onları kadrodan çıkardı. Belki grup birinciliği bekledikleri bir grupta ikinci oldular. Yani Türkiye'yle benzer seviyede aslında. Yakın seviyedeki takım. Şimdi ilk maçın İstanbul'da olması avantaj mı değil mi? Bunu biraz da skor söyleyecek bize. Mesela bu akşam gol yemeden Türkiye'nin alacağı bir galibiyet, herhangi bir galibiyet avantaj olur, çok büyük avantaj olacak diye düşünüyorum. Yani mesela 2-0'lık bir galibiyet Türkiye'yi %80 gelecek yıl Polonya ve Ukrayna'daki Avrupa Şampiyonası'na götürür. 1-0 orada yine müthiş bir maç izleriz. Yani Zagreb'te çok çekişmeli bir maç izleriz ama şöyle düşünelim. 1-0'ın revanşı, 1-0 yenildiniz. Maç uzatmaya kalacak. Uzatmada atacağınız bir gol, Türkiye'nin atacağı bir gol işi bitirecek. Yani o bazen ikinci maçı böyle elemeli maçlarda ikinci maçı oynamak dezavantaj olabiliyor skora göre. Uzatma o maçın devamı olduğu için, yani ayrı bir maç değil, devamı olduğu için ve orada ev sahibi takımı yiyeceği bir gol büyük dezavantaj yaratacağı için, hı hı, bazen öyle bir ikinci maçın ev sahibi olmanın şey olabilir, can sıkıcı rolü olabilir. Ama işte bu akşamki maça bağlı. Türkiye'de ise Türk milli takımında ciddi bir hücumda organizasyon sıkıntısı var. Yani bunu elemelerde Türkiye gördü. Çok güçlü Almanya, orta seviyede Belçika ve Avusturya ve iki de zayıf takımın, Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın olduğu grupta 10 maçta kaç gol atabilir Türkiye? 12-14, yani çok düşük sayılabilecek bir gol. Yani hiç olmazsa 20 gol atması gereken bir grupta, hı hı, Azerbaycan'a 1 gol atabildi. Kazakistan'a galiba 4. İşte Belçika-Avusturya maçları biraz daha verimli geçti. Almanya'ya 1 gol. Yani hücumda ciddi sıkıntı var ve son maçlarda da milli takımı taşıyan isim Burak Yılmaz. Yani olağanüstü bir form yakalamış durumda. Avrupa çapında bir form. Geçen istatistik vardı. Arada cezalı olduğu maçlar var ama son çıktı 11'lik maçında gol atmış. Geçen sezon son 3 maçı ve bu sezonki 8 maç. Ve halen de 8 maçta attığı bu sezon 13 golle gol kralında. Türkiye'de çıkar önde. Muhtemelen biraz formsuz olsa Trabzon şu an herhalde 7-8 puan aşağıda olurdu ligde. Türk milli takımı da Hırvatistan'ın belki de Belçika'yla yaptığı eleme maçını seyrediyor olacaktı bu akşam. Ya da 13 gol mü atmış bu sezon ligde? Ligde sadece. Bir de tabii hani şeyde milli takımda attıkları var. Yani ki, çünkü 15 golle gol kralı olunan sezonlar falan da var değil mi? Hani, 12 golle, evet, gol kralı olunan sezon var Türkiye'de. Mustafa Denizli ve Bahtiyar Yorulmaz mıdır? Yani ortak gol kralı çıkan bir sezon. Tabii o 70-85 arası Türk futbolunun en kötü olduğu dönemdir o yani. Hem sportif açıdan hem organizasyonel açıdan. Gol ortalamasının 1.7'lere düştüğü, milli takımında işte Lüksemburg Malta seviyesinde mücadele ettiği dönem. Çok düşük ortalamalar yani. 30 maçlık sezonda 12 gol. Hakikaten komik bırakılmaz onu. Kendi 8 maçta Trabzon'dan 10 maçta yakalamış durumda. 2 maç ligde oynayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta oynayamadı. Bunlara rağmen böyle bir verimle oynuyor. Belki işte arada 1-2 maç dinlenmesi de aslında işe yaramış olabilir. Evet. Bu çok yoğun takvimde. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki çok yoğun fikstürün şey yarattığını, fiziki düşüş yarattığını görüyoruz bir sürü takımda. Yani ligdeki puan ortalaması da düşük tepede. Evet. Fenerbahçe dahil, yani lider Fenerbahçe dahil çok birbirine yakın takımlar. Ama işte Burak hani bu şey dönemde 3 Temmuz'dan beri içinde bulunduğumuz futbol açısından karamsar dönemde hani parlayan yıldızlardan birisi. Bir o, bir de yine Arda Turan var. Türk futbolunun bir numaralı yıldızı. Bu yıl belki de bu ortamdan da biraz sıyrılmak için İspanya'ya transfer yaptı. Atletico Madrid'de de zaman zaman iyi, zaman zaman orta seviyede oynuyor. Geçen hafta son dakikalarda penaltı yaptırıp takımının mağlubiyetine belki sebep oldu ama takım da istikrarsız. Ancak hani şu açık, hani Arda ile Burak'a bakacak takımın diğer oyuncuları gol için. Çünkü Nuri Şahin yok. Zaten sakat 6 aydır. Hamit Altıntop takım kaptanı bazen oluyor durum, yani oyun durumuna göre Emre olmazsa. Ama Real Madrid'de pek oynayamıyor. O da sakatlık geçirdi. Türkiye Ligi'nden diğer oyuncular çok parlak kimse var mı? Yok gibi. Savunmada zaten ciddi sıkıntı var. Türkiye'nin yıllardır yaşadığı savunmadaki sorunlar. Yani tablo çok parlak değil. Bu yüzden hani gol yememek bu akşam öncelik olmalı diye düşünüyorum. Hani işte 1-0 bile çok iyi bir sonuç olabilir. Rövanş maçının da çok açık bir maç olmayacağı, az skorlu geçeceğini tahmin edebiliriz buradan. O yüzden 1-0 fena değil. 2-0 mükemmel olur. Hani daha 3-0'ı falan pek tahmin etmiyorum öyle bir şey. Görmedik olacağını zaten uzun süredir. Evet. Yani daha zayıf takımlara karşı bile oluyor. Hani Hırvatistan zaten buradan bir galibiyetle çıkarsa, kendi açısından iyi bir sonuç alırsa rövaçta işler çok çok zor olacak. Bundan sonrası milli takım için ne olabilir diye bir soru akla gelebilir. Hiddink milli takımın başında aşağı yukarı 1,5 yıl oldu. Yani üzerinde tartışma var. Bir, aldığı ücret üzerinden bir tartışma dönüyor. Kamuya açıklanmayan gizli bir sözleşmesi var. İşte 5 milyon euro net ücret aldığı, üzerine primler olduğu söyleniyor. Tam bilmiyoruz. Muhtemelen o seviyede bir ücreti var. Ve işte sürekli Türkiye'de bulunmadığı, yılın belli dönemleri milli takımın başında olduğu için ona dair bir eleştiri var. Yani kısmen bunlar haklı olabilir. Ancak yani Hiddink'in milli takımının, Türk milli takımının başına getirdiği zaman Futbol Federasyonu herhalde biraz daha orta vadeli, yani uzun vadeli demesek bile orta vadeli bir program çerçevesinde düşünüyordu. 2012 elbette önemli ama biraz daha bir belli sisteme dayanarak oynayan yani Avrupa'daki lider birkaç takıma yakın futbol oynayabilen bir milli takım sahaya yansıtmak lazım Hiddink yönetiminde. Onu şu ana kadar yapabildi mi? Peki öyle değil ama yani ya Türk milli takımı bu barajı geçemezse arkasında durması zor olacak federasyonun. Ben yine devam etmesi kanaatindeyim. Yani yerine getirilebilecek birisi Türkiye'de, yerli teknik direktör var mı? Bir iki genç aday var ama onlara doğrusu yazık olacağını düşünüyorum bu dönemde. Yani Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam gibi bir iki yılda, yani bir Hiddink'le bir eleme daha gitmeli milli takım diye düşünüyorum ne olursa olsun. Yani 2014 Dünya Kupası elemelerinde onunla oynayalım. Sonra yeni gelen, geriden gelen genç isimler var. Onlarla birlikte belki Hiddink de zaten artık belli bir yaşa geliyor. Öyle bir milli takımı belki daha genç bir isim. Evet, aslında keşke yardımcısı olan bir isim o bayrağı devralsa bu sistemin içinden gelen çok daha iyi olur ama yardımcılar arasında sanki o ağırlıkta, o parlaklıkta bir tip birisi yok gibi. Öyle gözüküyor. Yani muhtemelen gelecek hafta da görevinden alınsa, 2 yıl sonra da sözleşmesi bitince ayrılsa da Halefi herhalde şu andaki milli takım sisteminin dışından birisi olacak. Öyle gibi gözüküyor. Evet, yani aslında bu önümüzdeki iki maç büyük anlamda belirleyici olacak diyorsun sen. Hem Türk milli takımının geleceği için hem de Hiddink'in kendisinden çok olacak. Ben olmasın diyorum ama olacak yani. Medya baskısı, kamuoyu baskısıyla hele Türkiye elemeleri geçemezse hani klasik şeyle kovun gitsin. Zaten çok para alıyor. Bir işe yaramadı. Şeyler, manşetler atılacak. Ne yaptı ki? Manşetler atılacak. Yani biraz da şey olacak. Bu işte 3 Temmuz'dan beri içinde bulunduğumuz futbol ortamının deşarj noktalarından biri olacak. Hiddink'i kovmak. Oh, rahatlayacağız. Yani futbolumuz iyi değil ama bu adam daha kötü. Gibisinden evet, böyle bir günah keçisi durumu. Bir anlamda belki. Yani biraz öyle olacak. Biraz öyle olacak maalesef. Yani Hiddink'in kendisi de kalmak isteyemeyebileceğine dair bazı işaretler vardı. Başka takımlarla adı anılıyordu vesaire. Hani öyle. Yani çok teklif aldı arada. Evet. Hatta Chelsea'den geçen sezon sonu teklif aldı söyleniyordu. Rus takımlarından bilmiyorum, o şimdi bu işe müthiş paralar döken Rusya Ligi'ndeki ilginç takımlar var işte Maçkale falan gibi. Hiç oralardan teklif alıp almadığını bilmiyoruz ama gözde bir teknik adam. Ancak hani o günlük takım çalıştırma yoğunluğun içine de sanki çok girmek istemiyor gibi. Dün mesela İngiltere'de bir futbol akademisi, dün değil de yani işte herhalde milli takım başında bugünlerde İngiltere'de bir futbol akademisi açmış. Antrenörlere yeni kurslar verecek mesela orada. Hani o muhtemelen böyle daha yarı zamanlı bir çalışan gibi sanki hani medya şeyiyle, terimiyle, jargonuyla konuşursak hani telifli yazar gibi dışarıdan zaman zaman keyfince yazacak bir yazar gibi çalışmak istiyor. Herhalde o günlük tempo, 365 günün 325'inde takımın başında bulunacağı bir sistem biraz meşakkatli geliyor gibi ama yani bu şike soruşturması vesaire herhalde onda canını sıktı. Daha önce bahsi geçti zaten. Hani böyle bir hiç anlamadığı ve dahil olmadığı bir durumun da içinde çok bulunmak istemiyor olabilir. Ama iyi de para alıyor. Bu yönde düşünelim. Evet, yılda yani 5 milyon avro hiç fena değil. Hiç fena değil. Fena değil hakikaten. Bir de şunu düşünelim. Türkiye'de tabii birçok Avrupa ülkesinin tersine bu ücretler net ücretler. Yani bu vergi göre federasyon içinde mi söz konusu bu durum? Yani hani kulüpler için olduğunu biliyoruz ama federasyon için belki daha farklı bir uygulama. Yani Türkiye'de çalışan bir yabancı antrenör nasıl vergilendiriliyor şey yapamıyorum, kestiremiyorum. O ücretin net aldığını düşünüyorum. Yani şeyde bile böyle, mesela normalde profesyonel tenis turnuvalarında turnuvanın yapıldığı ülke verilen para ödülünden vergi kesiyor. Brüt rakamlar, o belirtilen, açıklanan rakamlar. Zaten. Diyelim ki Wimbledon işte 1,5 milyon sterlin. Şimdi tam rakam hatırlamıyorum. Hani o turnuvada oynayan birisi için İngiltere'de şey değildir, mukim değildir ama hani belli bir oranda vergi kesiliyor, net alamıyor. Türkiye'deki tenis turnuvaları öyle değil, para alıp gidiyorsunuz, süper yani. Ben hep Türkiye'ye gelirdim tenisçi olsam, hep Türkiye turnuva yapılsın isterim. Tabii hiç önemli değil yani hani o uluslararası şeyde, düzende turnuvanın nerede yer aldığı fena gözükmüyor senin anlattığın kadarıyla bu düzen. Ben başladım geçen hafta tenise zaten. Bu Türkiye'deki ilgiyi de görünce. Geç olsun güç olmasın. Tabii. Aynen öyle. Top toplayıcı olarak başlayacağım. O da kolay bir iş değil bu arada. Tabii yani. Geçen hafta mı bahsettik ya da geçen hafta da olabilir. Yani bu WTA şampiyonasındaki çocuklar bir ay özel eğitimden geçtiler. O turnuvada görev alabilmek için ki hani daha önce o görevi yapmış olmalarına rağmen. Çok da aslında zarif gözüküyorlar işlerini yaparken. Hani bir sporcu şeyi onlarda da seziliyor şimdiden. açıkçası. Muhtemelen zaten hepsi kendi yaş gruplarında tenis oynayan çocuklar ve gençlerden, ama o kadar hani dakik de demeyeceğim yani, anlık bir iş ki. Yani orada yarım saniye geciksiniz, oyunu aksatacaksınız belki. Aynen öyle. Yani hem görünmez olacaksınız orada tenisçinin gözünde, hop aradan geçeceksiniz, hem o topun kort dışındaki akışını sağlayacaksınız. Çok ince bir iş aslında ve hani o işi öğrenip belli bir sürede yapan bir çocuğum ve gencim daha sonra hayatımda da ciddi şekilde faydalanacağını düşünüyorum. Hani o el göz koordinasyonundan falan. Evet tabii. Evet tabii, bir tane topa çarpsa çünkü dediğin gibi bütün oyunu aksatabilir. Bir de geçen haftanın önemli gelişmelerinden sanıyorum Muhammed Ali'nin rakibi olmasıyla aslında tanınan Joe Frazier'ın ölümü var değil mi? Evet. Profesyonel boksun en önemli döneminin aslında kahramanlarından biri. Hatta sporda sık sık yapılır. Amerikalılar da bayılırlar işte. İşte 20. yüzyılın en büyük rekabetleri. İşte spor tarihinin en büyük rekabetleri. Hani enler bayılır ya Amerikalılar böyle listeler yapmaya. Zaman zaman Türkiye'de yapılıyor ama Amerikalılar sık sık yaparlar. Yani her 10 yıl bittiğinde zaten mutlaka olur. Ya da işte bir kurumun ligin 75. yılıdır, 50. yılıdır. Öyle listeler yapılır. Yani herhalde hakikaten 20. yıl biterken yapılan listeler ya da böyle kitaplarda gördüğüm bir şey. Mesela en büyük rekabetler arasında Muhammed Ali, Joe Frazier rekabeti de vardı. Profesyonel bokstan bir rekabet. Yani bu rekabetin içinde futbolda takımlar arası rekabetler de oluyor. Tenisteki işte Norvet Lille ve Chris Evert rekabeti, Borg McEnroe'da oluyor. Ya da diğer sporlarda. İlginç olan Muhammed Ali ve Frazier'ın sadece 3 kez karşılaşmış olması. Yani o diğer bahsedilen rekabetlerde işte 20 maç, 30 maç, 80 maç, 100 maç belki söz konusu. Ama 3 maçta efsane olmuş bir isim. Türkiye açısından da şöyle bir önemi var. Hakikaten profesyonel boksun altın çağı dedik. 65'ten sonra özellikle Muhammed Ali'nin o zaman önceki ismiyle, yani Cassius Clay ismiyle profesyonel boks dünyasına girmesi ve televizyonun da Türkiye'de belki değil ama dünyada yaygınlaşmasıyla bir küresel kahraman haline gelmesiyle boks hakikaten müthiş bir profesyonel boks büyük önemde bir spor dalı haline dönüşmüştü. 65-80 arası belki hakikaten altın çağı denebilir. Geçen gün babamla konuşurken o söyledi. Yani o zaman dedi tabii hani profesyonel boks maçlarına rakip olabilecek başka etkinlik yok dünyada, bu kadar spor etkinliği. İşte olimpiyatlar var. Tamam, 2 yılda bir. Daha doğrusu 4 yılda bir ama 2 yıl sonra da Dünya Kupası var futbolda. Tamam ama başka çok televizyonun yayınlayabileceği, kitlenin ilgisini çekecek başka etkinlik sayısı az. Şimdiki gibi değil. Ne Şampiyonlar Ligi var, ne diğer bazı organizasyonlar, dünya şampiyonları böyle sık sık yayınlıyor. O yüzden hele bir de böyle şey bir tipin, tam medyanın isteyeceği tipte, polemik yaratacak şekilde dilbaz bir tipin olması, Muhammed Ali'nin ortaya çıkması boksun popülaritesini tavana sıçratmıştı adeta. Joe Frazier da Muhammed Ali'den tabii genç sanıyorum. 7 yaş yok, daha az. 4 yaş farkları var. Muhammed Ali galiba 71 olacak bu yıl. Frazier 67 yaşında vefat etti. 70'ten sonra yani Muhammed Ali Vietnam Savaşı'na gitmediği için boykot yiyince 3 o dönemde sene boykot yemiş değil mi? Şey, reddettiği için Vietnam Savaşı'na. Evet, yani benim savaşım değil diyor. Vietnamlılarla benim savaşım değil diyor Muhammed Ali. Tam yani onun aslında sadece sportif bir kimlik değil tabii, yani bir siyasi kimlik aynı zamanda taşıyor. O ama hani polemikçiliğine, tartışmalı kişiliğine uygun olarak benim savaşım değil diyor. Vietnamlılarla ben savaşmıyorum diyor 67 yılında. Daha ki 67 savaşın çok başı, yani Amerikan kamuoyunda pek tartışılmaya henüz başlanmadığı bir dönem. Gitmiyor ve New York işte boks konseyi mi, oradaki kurum boks kansını alıyor Muhammed Ali'den. İstihbarat cezası yiyor. Sonra işte 70'te tabii Vietnam Savaşı'nın korkunç etkileri Amerika'da yansıyınca, gaziler, oradaki eziyetler vesaire, o tartışmaların etkisiyle belki yasak kalkıyor, boksa geri dönüyor. İşte ilk maçlarından biri 71'de Frazier'la ve Frazier o zaman dünya şampiyonu ağır siklette. Frazier'a yeniliyor New York'ta. 15 roundluk müthiş bir maç. Fraser nakat ediyor onu. Yani hani o zaman yüzyılın maçı denilen bir maç. O ilk maç ama daha sonra sanıyorum 73'te Muhammed Ali revanşı alıyor. Ve 74'te de Manila'da aslında George Foreman'la birlikte bu üçlüyü değerlendirmek lazım. Bu üçlünün yaptığı maçların sonuncusu var. Ali önce Kinshasa'da Foreman'la oynuyor. Rumble in the Jungle hatta diyorlar o maça. Manila'da da Thrilla in the Manila diye isim verilen son maç. Ve orada Ali kıran kırana geçen bir maç. Yani iki boksör ayakta duramayacak hale geliyor. 14. roundun sonunda Fraser'ın antrenörü Eddie Fuchs havlu atıyor, yani çekiyor şeyi maçtan. Fraser'ı yani hani daha kötü bir durum olmaması için bu da şey ettiğim ölümü ima ediyorum. Yani belki de 15. rounda çıksalar birinin sağlık durumu daha kötü gidecekti, hatta ölecekti. Muhammed Ali zaten şey demiş daha sonra, hani hayatımda ölüme en çok yaklaştığım andı demiş o şey için, maç için değil mi? Yani o hakikaten kanlı bir dövüş, yani bir boks maçından çok. Bazı fotoğrafları ve görüntüleri vardır internette de. Boks maçları zaten genel olarak aslında kanlı dövüşü andırmaya da biraz teşne gibi. Türkiye açısından önemi ise şu, 70'lerde TRT'nin aslında çok kısıtlı saatlerde, hatta kısıtlı günlerde yayın yaptığı dönemde bu maçların naklen yayınlanmış olması Türkiye'de de. Sanıyorum Zaire'deki ve Filipinler'deki maç TRT tarafından inanıyor ve Türkiye'de sabaha karşı saatlerde. O yüzden şimdi düşününce herhalde 45 yaşında birisi, belki yani 50 yaşında birisi TRT dönemini hatırlıyor, mutlaka hatırlar. O kuşağı çok etki etmiş bir şey. Yani bir bahis açsanız, aa Ali vardı, sabaha karşı kalkıp izlerdik diye bahsi geçer. Hatta şey zannedersiniz, yani her hafta TRT boks maçı veriyordu sabah karşı. Halbuki değil, yani 2-3 maç söz konusu, ama öyle zihinlere etki etmiş ki o dönem. İşte Ali'nin Müslüman olması, o şeyi, polemikçiliği, o maçların maçta işte birkaç maçtaki olağanüstü çekişme ve hatta belki politik yansıması o maçların. İşte Kinshasa'da Zaire diktatörü Mobutu'nun mesela organize ettiği maç. Manila'daki de şey Marcos'un organize ettiği Marcos, maç. Marcos yani. Evet, güzel tabii. Yani başlı başına şey olay hepsi. Onlar da popülarite için kullanmışlar. Evet. O yüzden Türkiye'de o kuşak için diyelim ki hani 45 yaş üstü TRT'yle o zaman tanışmış, ilk kez tanışmış kuşak için ayrı bir önemi var. Belki bu yüzden de Türk medyasında da hayli yer aldı. Şey olarak da Fraser daha böyle içinde kapanık, galiba Güney Carolina doğumlu, işte böyle 11-12 çocuklu bir ailenin çocuğu, işte ırk ayrımcılığının ortasında doğmuş büyümüş. Ali ise o yani Doğu Amerika'nın doğusundaki şehirlerde yetişip büyüdüğü için tam bir şey, laf cambazı, daha kendine güvenli bir tip. O yüzden de maçlarda zaten Fraser hep hani diliyle, yani sadece yumruklarıyla değil, diliyle taciz eden birisi. Fraser bundan zaman zaman yakınmış doğrusu. Ama işte hani boksun o zirve döneminin aktörleri bunlar. Tabii şu anda boks, ondan profesyonel boks hayli uzakta. Ağır siklette Mike Tyson sonrası 2-3 önemli isim geldi ama hani bu kadar şey yaratacak, kendinden bahsettirecek birisi herhalde son 10 yılda zaten diğer sikletlerde ilginç simalar var. Ağır siklette doğrusu hani Türk halkını sabah yatağından kaldırabilecek birini, sadece Türk halkını değil, yani dünyadaki spor severleri de yatağından kaldırabilecek birini çok göremiyorum doğrusu. Evet. O zaman bu hafta için bu kadar diyelim. Başka da bir konumuz kalmadı sanıyorum değil mi? Sporla ilgili bu hafta şey özelinde. Şu var, 2 dakika deneyebiliriz belki. Tabii. Türkiye'deki WTA şampiyonası yapıldı. 20 Kasım'da da bunun erkekler ayağı var Londra'da. ATP şampiyonası. Onun öncesindeki son turnuva bu hafta Paris'te, şöyle bir ilginç tartışma oldu. Tabii sezon sonu geldi. Dünyanın en iyi erkek tenisçilerinde de biraz pil bitti doğrusu. Nadal mesela bu hafta Paris'te yok. Federer aşağı yukarı 7 hafta turnuva oynamadığı için geçen hafta Basel'de kendi evinde rahat kazandı. Şimdi Paris'te de favori gibi gözüküyor. Mesela Novak Djokovic tenis tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. 3 Grand Slam Masters'ları kazandı. Nadal'ı 6 kere yendi. Ama yani biraz haklı olarak da kendisine hak veriyorum. Fizik açıdan o da yorgun durumda. İşte birkaç hafta oynamadı. Şangay'dan çekildi. Şimdi Paris'te oynuyor bu hafta. Şöyle bir eleştiri geldi ona. Yıl sonunda dünya sıralamasında bir numaralı kalacak isme $2 milyon bonus ödülü vardı. €2 milyon. Şangay'a katılmadığı için 1 milyonu gitti bunun. Yani bu turnuvada oynaması lazım. Paris'te oynamazsa diğer 1 milyon da gidecekti. Djokovic'in sırf para için bu turnuvaya katıldığı yılında bir eleştiri vardı. Djokovic'in de tabii basın toplantısında çok kızmış. Böyle söz konusu değil. Yani yorgunluğum var ama buraya oynamak ve kazanmak için geldim. Kesinlikle diye cevaplamış. Yani 1 milyon da kolay kolay yapılan atılmaz ama zaten bu yıl turnuvalardan sanıyorum 11 milyon dolar kazandı galiba. Rekor bu da tenis tarihinden. Yani bu kadar başarılı bir turnuva sezon geçirince kazanç da ona paralel oluyor. Hatta şöyle ilginç bir durum var. Djokovic'in diğer tenisçilerin tersine Sergio Tacchini, yani ufak bir spor giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması var. O kadar büyük prim anlaşmaları imzalamış ki şirket prim öderse batacak. Yani söz konusu. Yani parasını kazanacağını kazanmış ama hani tenisin ne kadar yüp atıcını olduğunu anlatmak için iyi bir örnek. Yani müthiş evet. Sezon ama sonunda pili bitmiş bir Djokovic var. Muhtemelen Londra'da da turnuvayı kazanmaya edecek gücü bulamayacak diye düşünüyorum. Yani turnuva işte 10 gün içinde başlayacak. Oraya biraz dinlenmiş Nadal ve bu fizik güç konularını çok ayarlayan Federer daha avantajlı çıkacak gibi gözüküyor. Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Ama tenis sezonunda da zaten sanıyorum bu maç trafiğinin, yoğun maç trafiğinin azaltılması yönünde sadece Djokovic'ten değil, hani Nadal'dan da bu konuda çağrılar olmuştu daha önce. Aynı şeydeki gibi nasıl NBA oyuncuları Amerika'da basketbolcular evet. Grev yapıyorlar. İspanya'da, İtalya'da futbol liglerini gördük. Teniste grev çağrısı geldi oyunculardan. Hani bu sezonu kısaltalım, bu insani spordu, değil evet. Yani. Bu human bir şey değil diye. Grev çağrısı geldi. Hakikaten yani Ocak başı, Kasım sonu 11 ay pek normal değil. Yani başka bir sporda görmediğimiz bir şey. Yani futbol sezonu 9-9,5 ay. En azından o hazırlığa, rejenerasyona daha fazla zaman ayırabilmeleri lazım. Yani çünkü bu insanlar sporu bıraktıktan sonra 40 yıl 50 yıl yaşayacaklar. Yani bu vücut onlara lazım. Şu an işleri olabilir, iyi para kazanıyor olabilirler. Ama hani gelirlerini biraz azaltarak belki, değil mi? Yani daha az maç, daha az para anlamına gelebilir ama hani bir %15, %20 düşük gelirli. Kaldı ki sonra bahsedilen paranın büyük kısmı da hani onlara gitmiyor sonuçta. Bu çok ciddi bir endüstrisi var arkasında. Orada dönüyor. Yani alınan, dönen paranın büyük kısmı o endüstri tarafından gene alınıyor. Ya hani turnuvalara verilen para ödüllerini oyuncular alıyorlar. Yok, turnuvalarda ödenilen para ödüllerinden bahsetmiyorum. Bu kadar fazla sayıda turnuva olması zaten başka bir şeye hizmet ediyor. Oyunculara daha fazla para ödensin diye daha fazla turnuva yok yani. Turnuvaların kendisi de mesela hepsi çok karlı olmayabilir. Bir kısmı prestij için yapılan şeyler, organizasyonlar ama hani tenis endüstrisi tabii şey üzerinden dönüyor. Satılan malzeme yani raket, ayakkabı vesaire asıl büyük sürekli para orada. Sürekli görünür olsun. Tabii aynen öyle. Peki, o zaman haftaya görüşmek üzere. Tam kadro. İyi. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmeler. Sağ ol. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.